ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปปรุณกับพระเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาพบแล้วก็มาพูดคุยทำหน้าที่ของสมณะคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งมีโอกาสก็จะบอกทางสวรรค์ให้เป็นผู้ที่คอยห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนี่เป็นหน้าที่ที่สมณะจะต้องมีจะต้องทำอันนี้พระเจ้าได้บอกไว้สั่งเอาไว้เพื่อข้าพเจ้าในขณะที่มีโอกาสยังมีกำลังพอทำได้ยังมีเสียงพูดอยู่ได้ยังมีเวลาที่เขามาให้ออกอากาศแล้วก็จึงมาพูดมาบอกในเรื่องราวที่เป็นความรู้ที่พระเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ในเรื่องราวพวกนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดใหม่ไม่ได้คิดเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้คิดค้นพบบอกสอนเอาไว้แล้วในตัวข้าพเจ้าแค่มานำเสนอเป็นผู้ที่บอกต่อธรรมะตนเองและในการบอกต่อธรรมะนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรในประโยชน์ของการที่เราจะต้องมารู้ธรรมะทำธรรมะปฏิบัติทำให้ได้เนี่ยเพื่อที่จะรู้แล้วปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารู้แล้วปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะดีที่ดีนั้นเพราะว่าความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีท่านผู้ฟังแต่คนที่ทำธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ในใจแล้วมันดีแน่นอนนะอยู่ในเพศไหนอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอยู่ในงานแบบไหนมันก็จะดีกับคนเพศนั้นสถานการณ์นั้นงานแบบนั้นขึ้นมาทันทีนี่เป็นลักษณะของธรรมะที่เข้าสู่ใจของใครก็ตามก็จะทำให้บุคคลนั้นดีขึ้นมาคนที่อยู่รอบๆบุคคลนั้นก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าจึงบอกกับเหล่าพระอรหันต์60รูปแรกที่ว่าจะเที่ยวไปแสดงธรรมแล้วก็เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความผาสุกของมหาชนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะจะได้ประโยชน์แน่นอนประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมคนเราถึงยังไม่ปฏิบัติก็ฟังอยู่แต่ว่าไม่ทำนะฟังอยู่รู้อยู่แต่ทำไม่ได้นะคือไม่ยอมทำหรือว่าทำแล้วมันไม่ถูกทำไม่เป็นอะไรต่างๆนานานะปฏิบัติไม่ได้เพราะกิเลสมาหลอกอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ที่ว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้ยังไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาของอริยสัจสี่บ้างธรรมะหมวดอื่นๆบ้างอย่างไรมันก็จะมารวมอยู่ในอริยสัจสี่นี่แหละนั่นก็เพราะว่าเรื่องของความกลัวท่านผู้ฟังแต่คนเราเนี่ยถูกความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วจึงเอายึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนบ้างลูกเจดีย์บ้างว่านั่นเป็นที่พึ่งของตนของตนแต่ว่านั่นไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งอันทำความเกษมไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดแต่ถ้าเรามาถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเดี๋ยวรู้อริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจนอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่เกษมคือคนที่เขาไม่มารู้อริยสัจสี่ไม่มาปฏิบัติธรรมไม่ทำธรรมะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องการที่มีที่พึ่งไม่ถูกต้องก็จะไปทางที่ไม่ถูกละแต่สำหรับคนที่มีที่พึ่งถูกต้องแล้วการปฏิบัติอาจจะอยู่ในระหว่างหนทางในทางที่จะบรรลุอริยสัจ4อันนี้ก็พวกที่เรียกว่าคลายความสงสัยคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งละไม่มีวิจิกิจฉาละแต่พวกที่ยังมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งอยู่คือมีเครื่องข้องเครื่องบังที่หนากว่าที่จะต้องสกัดออกไปและหนึ่งในนั้นแน่นอนคือเรื่องความกลัวแต่ความกลัวมาปิดบังเอาไว้แต่ทำให้เขามีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของความกลัวเนี่ยคนเราเนี่ยมันกลัวได้ทุกอย่างเห็นอะไรมืดๆนิดหน่อยไม่รู้ว่าอะไรกลัวไว้ก่อนเห็นอะไรตรงนั้นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกลัวไว้ก่อนยังไม่เห็นด้วยซ้ำบางทีแค่คิดเอาเฉยๆแล้วก็บอกว่าอันนั้นเป็นผีเป็นอะไรแต่จริงๆไม่เห็นตัวหรอกนึกไปเอาเองเพราะในเรื่องของความกลัวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจแต่ซึ่งเนื้อหาพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อวานนี้นั้นเป็นช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะเนี่ยเป็นเรื่องของภัยของสิ่งที่น่าหวาดกลัวเจออะไรน่ากลัวเราจะทำความเข้าใจในเรื่องความกลัวนี้ได้อย่างไรนั่นจะเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อชานุโสณีพราหมณ์ได้มีส่วนหนึ่งในพระสูตรนี้ที่อธิบายถึงเรื่องความขลาดความกลัวเอาไว้ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยเขาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานคนเข้ามาบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ จะต้องทําตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทําแต่ทําไมเนี่ยพระพุทธเจ้ามาอยู่ป่านะเพราะว่าป่านี่มันน่ากลัวนะบางทีใจของคนที่ไม่มีสมาธิอยู่ป่าแล้วมันก็จะทําให้แบบกลัวมีสติลืมหลงมีใจแตกได้ในลักษณะนั้นมีความกลัวเกิดขึ้นตรงนี้พระเจ้าจึงอธิบายเรื่องของความกลัวเอาไว้ว่าความกลัวเนี่ยอย่างที่มีอกุศลก็มีแต่ความกลัวเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความผิดนะเช่นจะโกหกหรือว่าจะขโมยของแล้วคือแบบรู้สึกกลัวว่าโอ้ฉันจะทําไม่ดีฉันจะทําไม่ดีอันนี้เป็นความกลัวที่เรียกว่าเป็นหิริโอตตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปในลักษณะของหิริโอตตปะนะคือกลัวในการที่จะทําความชั่วนะกลัวต่อความชั่วกลัวต่อความบาปนะละอายในการที่จะทำนะเพราะทำแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีนั่นคือหิริโอตตปะเป็นความกลัวที่เป็นกุศลธรรมนะควรจะต้องมีนะความกลัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังให้มีไว้เยอะๆเลยนะจะทำชั่วทำบาปอย่างเงี้ยจะพูดไม่ดีกลัวนะกลัวเขาจะว่าเราว่าเป็นคนปากแบบมอมนะปากมีแต่พูดสิ่งเหม็นๆออกมาเอาเราก็ไม่พูดนะกลัวอย่างนี้ดีหรือว่าถ้าเราจะกินเหล้าเราก็กลัวต่อการที่มันจะทำให้เผลอเลอหลงลืมสตินะพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกเราก็ไม่กินกลัวตรงนั้นกลัวอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความกลัวชนิดที่ดีให้มีมากๆทีนี้ทางตรงกันข้ามนะความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะก็มีอย่างเช่นว่าสมมติเราไปทำความผิดมาแล้วนะเช่นโกหกเรียบร้อยนะโกหกแม่เรียบร้อยแล้วนะว่าอยู่ที่นี่แต่จริงๆอยู่อีกที่หนึ่งนะมันจะมีความคลาดความกังวลใจความไม่สบายใจนะความคลาดความกังวลใจความไม่สบายใจเป็นลักษณะของความกลัวความคลาดตรงเนี้ยเป็นความคลาดความกลัวชนิดที่ว่าสมควรแล้วนะเป็นความคลาดความกลัวชนิดที่ว่าเป็นอกุศลนะเพราะว่าเกิดจากอกุศลนะคุณทำอกุศลเอาไว้นะคุณจึงมีความคลาดความกลัวตรงนี้เกิดขึ้นอันนี้ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันสมควรแล้วนะคนที่ทำความไม่ดีนะก็ต้องเจอความร้อนใจนะวิปฏิสารคือความร้อนใจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นผลของการที่เราทำชั่วใช่ไหมตอนทำชั่วตอนทำอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าคิดแล้วแต่มันหยุดไม่ได้มันทำไปแล้วนั้นทำไปแล้วทำผิดไปแล้วก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นนะความกลัวนี้ต้องสมควรที่จะต้องมีนะเพราะมันเป็นผลของการทำอกุศลธรรมนั้นเป็นความกลัวความคลาดชนิดที่เป็นอกุศลนั้นที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเรามีความกลัวความคลาดชนิดนั้นเนี่ยสมควรแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุผลนะภาษาชาวบ้านก็อาจจะว่าสมน้ำหน้าแต่ถ้าพูดว่าสมน้ำหน้าเนี่ยมันก็จะมีจิตใจแห่งความประทุษร้ายอยู่นิดนึงนะเราก็ต้องพูดให้ถูกศัพท์เนี่ยก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ถ้าคุณทำกรรมไม่ดีก็ต้องมีผลคือจิตใจที่มันว้าวุ่นมันวุ่นวายเราจะแก้ยังไงตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันเป็นสิ่งดีซะอ้าวคุณโกหกใช่ไหมคุณก็อย่าทำคุณดื่มเหล้าใช่ไหมคุณก็อย่าดื่มคุณจะลักทรัพย์คุณก็อย่าทำนะไอ้ความอกุศลต่างๆเหล่านั้นนะมันก็จะหยุดไปนะอกุศลธรรมหยุดไปความกลัวที่เป็นอกุศลนั้นก็จะต้องไม่มีนะก็จะต้องหยุดไปเพราะฉะนั้นเราก็แก้ซะไอ้ที่มันผิดเราก็ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงอธิบายชานุโสนีพราหมณ์ในที่นี้เนี่ยก็พูดถึงการที่กายกรรมไม่บริสุทธิ์นะก็คือเรื่องศีลทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสามอย่างวจีกรรมไม่บริสุทธิ์แต่บางทีเราพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบพูดไปแล้วอาจจะทำมีความกลัวความคลาดในใจแล้วก็จะเกิดขึ้นได้เราก็อย่าพูดนะแก้ไขซะหรือมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์นั่นคือการที่เรามีความมิจฉาทิฏฐิแต่มีความคิดพยาบาทคิดอาฆาตคิดปองร้ายแต่มีความคิดในทางที่เป็นเบียดเบียนในสามอย่างนี้ก็เป็นมโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ก็คือทำอาชีพที่มันไม่ดีไม่เหมาะนะเป็นอาชีพที่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นอาชีพที่มีการล่อลาบด้วยลาบมีการโกหกมีการคดโกงมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากพวกนี้เป็นอาชีพที่ไม่ดีนะพอเราทำอาชีพนี้เราก็จะมีความกลัวความกังวลในใจนะแล้วก็แก้ไขซะนะเพื่อให้ไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลในใจนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5ประการนั่นคือความเพ่งเล็งคืออภิชานะรวมถึงความกำหนัดแก่กล้าในกามอันนี้ที่หนึ่งนะความพยาบาทมีจิตที่ประทุษร้ายคิด ชั่วความไม่พอใจนะที่3คือความง่วงซึมนะหมายถึงว่าขี้เกียจขี้คร้านนั่นแหละนะอย่างเช่นว่าบางทีเพิ่งบวชมาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกินข้าวเสร็จก็นอนเพลนเสร็จก็นอนนะตอนเย็นๆแหมอากาศมันดีก็นอนอีกนะตอนกลางคืนมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะด้วยความกลัวนะเพราะว่าตัวเองมีทีนามิตะมากนะก็ไม่รู้กลัวอะไรแต่กลัวไว้ก่อนมืดๆกลัวไว้ก่อนนะกลัวผีกลัวอะไรก็ไม่รู้มีจริงหรือไม่นะหรือว่ามีความจิตฟุ้งซ่านไม่สงบคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้นะคิดเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวไปนะก็มีความกลัวเกิดขึ้นตรงนั้นได้หรือว่าเป็นผู้ที่มีความระแวงความเครือบแคลงนะนิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้มันจะทำให้เรามีความกลัวอย่างเป็นอกุศลเกิดขึ้นได้และนอกจากนี้ถ้าเรายังเป็นผู้ที่ยกตนข่มท่านนะคิดว่าฉันดีกว่าเธอนะคิดว่าฉันทำตรงนี้ดีแล้วนะยกตนข่มท่านนะความกลัวก็จะเป็นเหตุเกิดขึ้นได้คือการที่เรามีความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันจะทำให้เกิดอกุศลธรรมในใจนะอกุศลธรรมในที่นี้ก็คือตัณหานะตัณหาวิชาที่ครอบงำแอบแฝงปกปิดซ่อนเร้นอยู่ในใจของเราซึ่งตัณหาวิชาเนี่ยถ้ามันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นนะเนื่องจากตัวเองนี่ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะมีความเป็นตัวตนสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะทำใหเป็นผลที่แย่ๆตามมาเจออะไรคิดอะไรมันก็จะกลัวหมดกลัวฉันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันพูดเอาไว้นะกลัวเรื่องนี้จะไม่ดีฉันมันต้องดีมันก็จะกลัวตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือแม้ว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาในเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะอยากได้ยศอยากได้ลาภนะความอยากตรงนี้มันก็ทำให้กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้แต่ไม่มีความคลายความกลัวหรือแม้แต่การที่ไม่ฝึกสตินะไม่ฝึกให้มีสัมปชัญญะนะมีจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการปรารภความเพียรนะการฝึกสติสัมปชัญญะการให้มีสมาธิการให้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีจุดนี้นะจะทำให้เรามีความกลัวความคลาดอย่างเป็นอกุศลเกิดขึ้นได้คือถ้ามีอกุศลธรรมนะเกิดขึ้นในใจนะจะมีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้สมควรแล้วนะคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นถ้าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็แก้ที่เหตุแต่เราก็ต้องทำจิตของเราเนี่ยให้มีมโนกรรมบริสุทธิ์มีวจีกรรมบริสุทธิ์มีกายกรรมบริสุทธิ์และนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทั้ง5ประการเนี่ยให้มันได้แต่เป็นคนที่มีการปรารภความเพียรมีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญเป็นคนที่ไม่หลงลืมสติมีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะในอิริบทต่างๆแต่เป็นคนพูดไม่บ้าน้ำลายพูดน้อยเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มท่านมีจิตตั้งมั่นมีปัญญามีความเฉียบแหลมนั้นจะทำให้เราไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้จะดีมากนะความกลัวชนิดที่แบบไม่ได้เรื่องได้ราวชนิดที่ไม่มีเหตุมีผลชนิดที่เป็นไปเรื่องในทางอกุศลนั้นจะไม่มีทีนี้ถ้าผมว่าเราตั้งใจของเราเอาไว้นะในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมละตั้งใจของเราเอาไว้นะในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมละอันนี้ดีละพอเราทำความดีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราในตัวเราก็ทำแต่ความดีนะแต่ถ้ามันยังมีความกลัวเกิดขึ้นความกลัวตรงนั้นน่ะท่านผู้ฟังอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นกิเลสอันนี้แหละที่เราจะต้องจับมันให้ได้นั่นก็คือว่าความกลัวที่เป็นรากลึกฝังเอาไว้นะมาจากกิเลสตัณหาอวิชชาที่มันซ่อนตัวอยู่นะพอเราเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเกิดเป็นความกลัวเกิดขึ้นทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำความไม่ดีเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่แต่ยังมีความกลัวเกิดขึ้นนะความตกใจความกลัวความคลาดความหวาดเสียวพวกนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนั้นเนี่ยอันนี้ดีมากนะเพราะว่าเราเจอตัวมาละนะเจอตัวแม่มาละนะตัวที่มันเป็นรากเหง้าของความกลัวอันนี้ต้องจัดการกับมันนะโดยวิธีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีการแก้ก็จะต่างกันนะโดยตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เรื่องของปัญญานะเป็นพิษที่มันเป็นอวิชชายังฝังอยู่ในจิตนะซึ่งจะต่างกับก่อนหน้านี้นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความกลัวความคลาดชนิดที่เกิดจากอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจของเราใช่ไหมเราก็ไปทำกุศลธรรมนะทางตรงข้ามให้เกิดขึ้นเช่นถ้าคุณมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์คุณก็ไปแก้ตรงกายกรรมนั้นทำให้มันบริสุทธิ์ซะนะความคลาดตรงนั้นก็จะลดลงไปนะหยุดไปได้อันนี้ก็จะไล่มาตั้งแต่เรื่องของอกุศลธรรมนะทางกายวาจาใจเรื่องนิวรณ์ทั้ง5เรื่องความยกตนข่มท่านเรื่องของคุณธรรมในการที่ทำให้จิตเป็นสมาธิต่างๆไปตรงนั้นนั่นคือในแบบแรกแต่ทีนี้ในแบบที่2ที่พูดถึงว่าเป็นกิเลสเป็นอวิชชาเป็น ตัณหาที่ฝังรากลึกอยู่ในนี้แต่เป็นความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ที่เราพูดถึงก็คือว่าให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในความที่เราจะรู้ได้ว่าไอ้ความขาดความกลัวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตัวมันอยู่ตรงไหนนะตัวเป็นมันอยู่ตรงไหนนะจับหน้าตามันมาดูซิว่าไอ้ความขาดความกลัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเราจะรู้ดูมันเห็นได้อย่างไรก็ตอนที่ว่าเราไม่มีความกลัวอื่นๆมาปะปนละนะไม่มีความขาดความกลัวที่เกิดจากอกุศลอื่นๆมาปะปนเหลือแต่ความขาดความกลัวที่เป็นรากเหง้าของจิตของเราอยู่ข้างในนะถ้าเราเจอมันแล้วพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะเป็นโพธิสัตว์ก็แก้ไขความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นหมดออกหมดเรียบร้อยละแต่ถ้าเราจะนับตัวเนี่ยก็จะมีทั้งหมดคือ15อย่างนะคือที่ข้าพเจ้านับเนี่ยหมายความว่าเพื่อที่จะให้อ้างอิงถึงได้นะว่าไอ้เจ้าความกลัวที่เกิดจากอกุศลธรรมเหล่านั้นนะมีกรรมทางกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์3อย่างนะมีนิวรณ์นะ5อย่างเป็น8อย่างแล้วยังมีการยกตนข่มท่านมีความเป็นผู้มักหวาดเสียวลาภสการะพวกนี้รวมไปก็รวมทั้งหมด15อย่างนะใน15อย่างนี้ถ้าเราเอาออกไปแล้วนะบริษัทก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะพยายามที่จะขจัดความขาดความกลัวไปทีละเปราะไปทีละประเด็นนะขจัดความขาดความกลัวไปทีละเปราะไปทีละประเด็นโดยการที่เอา15อย่างนี้ออกไปนะสุดท้ายมันก็ยังเหลือความกลัวอยู่นะซึ่งความกลัวตรงเนี้ยนะเป็นรากลึกที่อยู่ในใจของท่านนะซึ่งเมื่อไหร่ที่พระองค์เอาออกไปได้แล้วเนี่ยก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยซึ่งความกลัวตรงยกสุดท้ายตรงนี้ที่เป็นรากเหง้ามีเชื้อคืออวิชชาตัณหาอยู่เนี่ยวิธีการที่จะต้องเอามันออกนะคือการให้พิจารณาให้เห็นให้ชัดเจนนะต้องใช้ปัญญาอย่างมากนะคือสติเนี่ยเป็นตัวในการที่จะตรวจหานะว่าตัวมันอยู่ที่ไหนนะเราใช้สติที่มีความคมขึ้นมีความชัดเจนขึ้นนะขจัดไอ้เจ้า15อย่างนั้นออกไปแล้วนะก็สติตรวจหาด้วยนะว่าเอเราไม่ได้มีความชั่วความบาป15อย่างนั้นแล้วทำไมยังมีความกลัวอยู่ต้องใช้สติตรงนี้จับให้ได้นะถ้ามีสติจับแล้วรู้แล้วนะตัวกลัวมันอยู่ตรงไหนเราเห็นตัวกลัวนั้นแล้วนะจับมันได้แล้วนะก็ต้องใช้มีดคมๆนี่คือปัญญาในการที่จะปาดมันออกในการที่จะชำแหละมันออกมานะเปิดปากแผลแล้วก็จับตัวมันออกมาในมีดคมๆในที่นี้ก็คือการพิจารณาว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ที่มากลัวตรงนี้นะกลัวตัวกลัวมันอยู่ตรงไหนนะใครมากลัวมารับรู้ตัวกลัวได้อย่างไรถ้าเราจะพิจารณาดูลึกๆเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีตัวตนนะนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกลัวนะใช่ว่าไอ้ตัวกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันมาหลอกเราเฉยๆเราก็ทำไงล่ะสิ่งใดที่มันไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาแล้วก็วางมันซะปล่อยมันซะการที่จิตของเราเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นแล้วเราก็วางมันซะปล่อยมันซะแต่ย้ายมีความยึดถือในสิ่งนั้นเราก็จะสามารถที่จะขจัดความกลัวความขลาดไปได้ความกลัวความขลาดในที่นี้ที่พระเจ้าเล่าให้ฟังในตอนนั้นตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็คือว่าถ้ามันมาในอิริบทใดแล้วก็อยู่ในอิริบทนั้นเพื่อที่จะให้เห็นหน้าตาของมันให้ชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าความกลัวนั้นมาในอิริบทยืนแล้วก็ยืนไปยืนดูให้มันเห็นว่าไอ้ที่ตัวกลัวมันโผล่มาเนี่ยใครนะใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครเป็นตัวเป็นตนของมันนะถ้านั่งอยู่นะเกิดมีความกลัวโผล่ขึ้นมาเราก็นั่งดูให้มันเห็นนะว่าเอ๊ะตัวกลัวนี้มาจากไหนให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนนะความกลัวตรงนี้เราจะขจัดออกไปได้แต่เป็นความกลัวที่เป็นรากจากอวิชชาและตัณหานั่นเองพระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ชาณิโสณีพราหมณ์ฟังเพื่อที่ให้มีการทราบว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ใครก็ตามที่บวชตามพระพุทธเจ้าในภายหลังอยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วแต่ถ้าจะมีความกลัวเกิดขึ้นก็สามารถแก้ตามกระบวนการที่ได้คือทำเจ้ากุศลธรรม15อย่างนั้นให้เกิดขึ้นก่อนนะความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลมันก็จะหายไปละแต่นี้ความกลัวชนิดที่เป็นกุศลเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะความกลัวชนิดที่เป็นกุศลคือความกลัวต่อบาปนะฮิริโอตปะเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้อันนั้นดีแต่ความกลัวที่เป็นรากเหง้าเนี่ยที่เป็นรากของความเป็นตัวตนอันเนี้ยถ้าเราทำ15อย่างนั้นดีแล้วนะมีความกลัวที่เป็นอกุศลเอาออกไปแล้วเหลือความกลัวรากเหง้าของมันที่เดียวตรงนั้นนะเราต้องจับมันพิจารณามันให้ดีให้เห็นนี่เป็นกระบวนการวิธีการที่จะละความกลัวนะที่พระเจ้าได้บอกกับชาณิโสณีพราหมณ์แต่เพื่อไปที่เป็นแบบอย่างให้เหล่าภิกษุนะที่บวชตามมาในภายหลังเนี่ยได้ใช้เป็นกุศโลบาย แต่เราก็การที่พระเจ้าอยู่ป่าอยู่เสนาสนะสงัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่ายังมีความกลัวอยู่นะจึงพยายามที่จะมาหาตัวกลัวตรงนี้โดยการอยู่ป่านะแต่ว่าอยู่เพื่อเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังท่านผู้ฟังลองดูตรงนี้สิว่าเข้าไปในป่านะไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะเพื่อที่จะหาตัวกลัวที่อยู่ในใจของเราที่มันฝังอยู่ในใจของเรานะเราเห็นได้เลยอย่างครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆในยุคหลวงปู่มั่นยุคหลวงปู่เช้านะหรือครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่ตามมาเนี่ยท่านเข้าป่าออกป่าเดินป่านะก็เพื่อที่จะหาตัวกลัวตัวนี้นะเจอมันให้ได้จับมันให้ได้นะกำจัดมันให้ได้ท่านเหล่านั้นก็พยายามที่จะรักษาความกลัวชนิดที่เป็นกุศลธรรมไว้นะกิริโอตปะนะกำจัดความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลธรรมออกไปนะคือ15อย่างที่เราพูดถึงนะหาไอ้ตัวกลัวตัวนี้มันซ่อนอยู่แฝงอยู่นะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะป่าเขาไหนน่ากลัวไปนะเจอแล้วก็พยายามขจัดมันบางทีขจัดไม่ได้แพ้มันราบกลับมาอ้าวตั้งต้นใหม่ทำใหม่นะก็เพื่อที่จะกำจัดความกลัวตรงนี้ออกไปนะคือเข้าป่าเพื่อหาความกลัวท่านผู้ฟังเพื่อที่จะกำจัดมันให้ได้นะเหมือนใครมาเรียนเนี่ยทำไมมันอันตรายนะเพราะว่าเราไม่เจอเชื้อมันเชื้อมันแฝงอยู่วันดีคืนดีมันโผล่ออกมาอย่างเงี้ยเราก็อึกอักเป็นเดือดเป็นร้อนตามไข้มาเรียที่มันโผล่นะความกลัวก็ลักษณะนี้เหมือนกันนะตอนสว่างอยู่มีไฟอยู่ไม่กลัวอะไรนะพอมืดนะจะนอนคนเดียวนอนไม่ได้กลัวนะต้องเปิดไฟเปิดทีวีเป็นเพื่อนนอนเอ้ามันก็แค่มืดกับสว่างเท่านั้นเองนะแต่ความกลัวมันแฝงอยู่มันฝังอยู่ในจิตนะเราจะต้องเจอมันเพื่อที่จะกำจัดมันออกให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกลัวเหล่านี้อยู่เนี่ยพยายามที่จะกำจัดแต่มันฝังนะโดยใช้กระบวนการที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นี้ในเรื่องของพระสูตรที่ได้พูดไว้กับชานุโสณีปรามจะมีอีกที่หนึ่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงความขลาดความกลัวโดยรวมเนี่ยว่าเราก็สามารถที่จะละได้โดยการที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคือเหมือนกับเหล่าเทวดาเวลาที่เขาไปออกรบนะเทวดานี่ก็มีศึกสงครามก็มีนะช่วงเวลาที่มีสงครามเขาก็มีกันนะบางครั้งนานๆทีหนึ่งตอนที่เขาไปสงครามเนี่ยบางทีก็ไปรบกับผู้อสุรกายนะไปรบกับผู้อสูรเนี่ยมันก็น่ากลัวนะตัวมันน่ากลัวกลัวทำยังไงนะเขาก็ดูยอดธงของท้าวสกัดเทวราชนะหัวหน้าของเหล่าเทวดานะเพื่อให้หายความกลัวให้มีจิตใจฮึกเหิมเช่นเดียวกันบางทีภิกษุไปอยู่ตามป่าตามเขานะเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะก็ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอยู่ห้องนอนของเราไปอยู่ที่ไหนที่เราไม่คุ้นเคยอาจจะรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้ก็ได้นะแน่นอนละจิตใจของเราให้ขจัดอกุศลธรรม15อย่างนั้นให้ได้นะขจัดได้แล้วนะความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลมันจะต้องไม่มีแต่ถ้ายังมีความกลัวชนิดที่เป็นรากเหง้าอยู่ให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้นะให้ตรงนั้นเป็นกำลังใจนะให้ตรงนั้นเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามีที่พึ่งที่ถูกนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนนะเราจะไม่ถูกความกลัวครอบงำคือคนที่ถูกความกลัวครอบงำเนี่ยเดี๋ยวก็จะไหว้บ้างไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาไหว้ศาลเจ้าที่โอ้ฉันกลัวไปไหว้ศาลเจ้าที่ก่อนสงสัยทำอะไรไม่ถูกทำผิดหรือเปล่านะไปนู่นละไปเรื่องใหม่ไปละเพราะว่าถูกความกลัวเข้าครอบงำแล้วก็ไม่ได้นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นะไม่ได้นึกตรงนั้นก็จะไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนะจะไม่สามารถที่ทำความกลัวของคุณให้หายอย่างราบคาบได้นะจะหายไปเดี๋ยวนั้นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ความกลัวที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันหายไปอย่างราบคาบเป็นความเกษมนะหมายความว่าเราใช้ที่พึ่งนี้แล้วมันจะทำความกลัวให้มันราบคาบไปได้นะไม่เกิดขึ้นอีกนะปลอดภัยสิ้นเชิงถูกต้องทั้งกระบวนการและวิธีการก็คือการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจของเราตั้งอยู่ที่นี่นะเราจะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นในที่พึ่งอื่นๆนะที่คุณไปไหว้บนบานศาลกล่าวอันนั้นจะไม่ใช่ที่พึ่งที่ทำความคลาดความกลัวให้สิ้นสุดไปได้เลยสิ้นสุดไปแบบว่าไม่สมบูรณ์นะยังกลับขึ้นมาได้อีกนะยังกลัวอีกต้องไปพึ่งอีกแต่ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติให้รู้อริยสัจ4ในความที่เรามารู้อริยสัจ4นี่ล่ะจะคลายความกลัวความคลาดนะเหล่านั้นได้ทั้งหมดพระเจ้าก็ได้ทำเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังในการที่อยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดเพื่อที่จะให้เห็นความกลัวแล้วกำจัดความกลัวนั้นได้ตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความกลัวแบบไหนก็ตามนะให้สู้ท่านผู้ฟังนะให้เผชิญหน้ากับความกลัว นะการที่เผชิญหน้ากับความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะเพื่อที่จะเอามันออกไปคือความกลัวที่เป็นกุศลเนี่ยอันนี้มีแล้วดีถูกไหมเพราะว่าเรายังอยู่ในฝั่งกุศลนะมีความกลัวที่เป็นกุศลแล้วเราจึงไม่ก้าวย่างไปในแดนที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีอกุศลอยู่ในใจแล้วเรามีความกลัวที่เกิดจากอกุศลนั้นนะคุณต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วเอามันออกไปนะเอาความกลัวต่างๆเหล่านั้นออกไปนะเราจะค่อยทำจิตใจของเราให้คลายความคลาดคลายความกลัวแต่เป็นคนที่ห้าวหาญเข้มแข็งมีชาติของความเป็นอาชาไหนได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในที่จะถามที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถติดต่อได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะโดยการไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัดป่าดอนไหโศกการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมนะรูปภาพต่างๆก็หาดูได้ที่ wpdhs.org เป็นตัวย่อมาจากวัดป่าก็ wp นะ dhs ก็ดอนไหโศก wpdhs.org ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร